Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. На чалавека палююць часцей, чым на звера. Іншыя гомасапіенсы, вядома. Прынамсі, ягоны анёл-ахоўнік схаваўся, мусіць, вунь за тую аблачынку. І роспачна захінае светлы твар, лёгкімі рукамі, каб не бачыць перапэцканага гразёю крывёю падапечнага. Тою шаміўся спінаю зарослую кісліцай яміну пад вывернутым карэннем сасны. І дрыжыць ад стомы і адчаю, і дыхае хрыпла і хутка, як і належыць зацкаванаму зверу. І ўжо, мабыць, нічога чалавечага не засталося ў ягоных запалых вачах. Хіба той самы сіні колер, за які сябры называлі яго валошкаю. Чалавек, нібыта спрабуючы пазнаць самога сябе навобмацак, праводзіць па зблажэлым твары рукой з тонкімі доўгімі пальцамі. Рагі гразі і крыві размазваюцца па скуры. Вось цяпер ён цалкам выклікаў бы адабрэнне ў сваіх улюбёных старагрэчаскіх кінікаў. Зліўся з прыродай. Шкада запозна. Ён нават усміхаецца куточкамі пакусаных вуснаў. Над галавой праляцеў авадзень, чалавека скаланае. Зумка не здаецца па-здрадніцку гучным. Нібыта на гэты гук прыйдзе пагоня. Заплюшчвае вочы і прыслухоўваецца. Ціха. Ніколі не думаў, што ягоная магіла будзе такой зялёнай, прагрэтай летнім сонцам. Што ж, родная зямля, дзякуй табе хаця б за гэта. Ці я не змог даць табе волі, ці ты не схацела такога дарагога дарунка. як у Фринесі Сматрицкага. Разявілі на мяне свае пашчы, як варожыя пашчы, напоўненыя здрадлівымі і фальшывымі словамі. Узялі ў свае рукі сякеры, шукаюць маю душу для таго, каб яе загубіць. З усіх бакоў сеці, усюды ямы, з усіх бакоў ядавітыя джалы. Чаму яны сябрамі заўсёды ўяўлялі радзіму ў абліччы чароўнай дамы, няшчаснай і адначасова жорсткай, за якую варта памерці і ад якой нельга чакаць удзячнасці? Рамантыкі! Ці то здаецца, ці сапраўды? Да птушыных аркестра далучаецца медзь далёкага сабачага брэху. Уся істота чалавека зусім па-жывёльнаму уздрыгвае і намагаецца ўцякаць, але цела ўжо зрабілася часткай зямлі. Пагоня спозніцца. Што ж, зацкаваны звер назаўсёды застанецца у зялёнай яміне. Скрозь густыя шаты дрэваў сеюцца сляпучыя сонечныя прамяні. Яны ўтвараюць лесвіцу, ніжняя прыступка на самых грудзях чалавека, верхнія губляюцца ў зялёна-блакітнай вышыні. Яшчэ адно, што трэба аддаць зямлі. Чалавек дастае з-пад лахманоў скрываўлены скрутак і апошнім намаганнем непаслухмяных цягліцаў хавае яго глыбей пад выварачанае карэнне сасны. Сіне-сіне вочы чалавека на звярыным у крыві гразі абліччы спыняюцца на краі маленькай аблачынкі, бачнай праз акенца ў зялёных шатах. З аблачынкі светла-светла усміхаецца анёл. Выбар быў невялікі. Або невыносная нуда палітзаняткаў, або спартыўная секцыя, або дабрачынная дапамога самотным старым. Магдаліна выбрала апошняе. «Ой, ну ты няхайніца!» – жахалася аднакурсніца, паўнаватая ржавашчокая светка, сібірачка. «Побач з табой, няёмка, прызнавацца, што вучымся ў літінстытуце. Ой, ну хоць бы куртку на плячы зацыравала!» Клопаты пра знешнасць перашкодзіць майму ўнутранаму самавыяўленню, рагатала невыносная Магдаліна – розсякаючи чергову лужину замшевими черевиками, заляпаними московською грозею. А про літінститут я ввогалі змовчала б. Подумаєш, гонор, громадське доручення. Ха. Думала, хоч тут, у елітарній установі, нема такого маразму. Будем казати старечим, що ми з Жеса і кропка. Ну што ў табе, Жаноцка, габрылася Светка? Я ўявляла, што беларуская дзяўчына мусіць быць блакітнавокая, светлавалосая і лагодная. А я? Я не тыповая. Магда прычасала непаслухмяныя валасы рукой, ведаючы, як гэты жэст не падабаецца акуратнай сяброўцы. І ўвогуле, я шляхцянка па паходжанні. Може, у вам не генетично закладено, что без прислуги ничего робить не умею. Магдаліна Дарбут наговорвала на сябе. І рукі ў яе былі ўмелыя, і сама яна стройная, гнуткая, валасы цёмнай капой, вабіла вока нават у самай нязграбнай вопратцы. Прыгажосць, якая не ведае сама сябе. Бровы ўзлятаюць, гарэзныя крыху здзіўлена, і ў тонкіх рысах твару чаканне шчасця і палёту, і неўсвядомленая трывога, як на карцінах Батычэлі. Вось толькі сустрэнецца з паглядам зялёных вачэй выпадковы залётнік. І свой пагляд адвядзе і пашыбуе далей да лагодных і зразумелых. Весновые сонечные зайчики скакали по лужинах, по мокрым каменням брукаванки, зазирали у слепые вокны двухповерховых присадистых домов, нібыта оттуль могли выглянуть счастливые обличчи. Але гэта был район коммуналок. Некалі жили тут шановные купцы. Ружавелі круглыя твары іхніх жонак, грыліся на вокнах таўсматыя коткі. Магчыма, што з цікавасцю паглядалі тыя жонкі, як вядуць на кайданах па вузкай брукаванай вулцы удзельнікаў разгромленага ў паўночна-заходнім краі Расійскай імперыі паўстання. Але Магда пра гэта думала роўна столькі ж, як і вераб'і, што купаліся ў лужынках перад бруднымі пад'ездамі. Задача дзяўчат была нескладаная. У дэканаце ім выдалі спіс адзінокіх старых. Належала наведацца па кожным адрасе і распытаць іх пра надзённыя патрэбы. Вядома, гэта не азначала, што ўсе патрэбы будуць задаволены, разумелі гэта і старыя. Галоўнае, што да іх нехта прыйшоў, пагаварыў пра набалелы, выслухаў. О, гэта ж гатовыя сюжэты для апавяданняў, бурчэла Светка, калі яны прабіраліся доўгім цёмным калідорам да чарговага пакойчыка. А там прапахлы лекамі апошні прыпынак чалавечай дарогі, якая са скрыжаванні юнацтва бачыцца бясконцай і прывабна таямнічай. І нельга нават падумаць, што калісьці давядзецца апынуцца на такім жа сумным прыпынку. Кожны візіт паўгадзіны. Надта ж радаваліся гаспадары маладзенькім гасцям, і Магдаліна да засмучэння сяброўкі не магла не затрымацца, ды і самой было цікава паслухаць, параспытваць. Высязызлая, нізкагалосая, старая, з іранічнай усмешкай на тонкіх вуснах, распавядала пра Маскву 30-х гадоў. Паказвала выцвілыя фішкі і праграмкі канцэртаў, нават дала пакруціць у руках чорны карункавы веер з ручкай са слановай косці і перламутравы тэатральны бінокль у футарале са змейнай скуры. Старэча, сухі і светлы, як букет мінулагодняга быльнягу, у незвычайна прасторным пакоі з паўкруглымі вокнамі відаць колішній гасцёўні, натхнёна распавядаў пра выступ Маяковскага у клубе іхняга завода. Былі не вельмі цікавыя візіты. Са скаргамі на падступных суседзяў у кватэры Сары Майсеевны Міхельсон, якая паводле жэсаўскіх спісаў лічылася адзінокай, выявілася цэлая куча сваякоў рознага ўзросту. Чарнавокія малечы ганялі па калідоры на самакаце і гарлалі: «Бабця, бабця, да цябе прыйшлі, бабця!» Кватэра нумар 6 была гэткай жа вялікай і няўтульнай, з доўгім цёмным калідорам, як тунэль у цаглянай скале. Іван Канстантінавіч Хмель, самотны пенсіянер, жыў у самым далёкім ад увахода пакоі. Добразычлівая суседка падвяла дзяўчат да дзвярэй, але папярэдзіла ціхім шэптам: «Ён наш Канстантінавіч дзівак, добры чалавек, дворнікам працаваў, але, ведаеце, не любіць размоў. Так што не крыўдуйце, калі і з вамі размаўляць не захоча». І знікла у адным з пакояў. Недзе капае з крана вада. На жоўтай сцяне партрэт Гагарына ў авальнай рамцы. Гагарын бадзёра падміргваў: «Паехалі!» Але Светка і Магда чамусьці нервова пасмейваліся і не наважваліся пастукацца да дзіваватага брамніка. Нарэшце сібірачка выпхнула наперад, як заўсёды, сяброўку: «Ты ў нас эмансіпіраваная, дык ты і стукайся!» Дзяўчаты пастукалі. Асцярожныя крокі сціхлі па той бок дзвярэй. Нехта стаяў аддзелены ад дзяўчат тонкай фанерай і хрыпла дыхаў. «А «Давай, пайшлі!» – адсюль мармытнула Светка, але з таго боку пачулася рыпучая: «Хто там?» Пасля доўгіх тлумачэнняў і дакладненняў дзверы расчыніліся. Хударлявы старэча з кульбачкай пазіраў на нечаканых гасцей сінімі, як веснавое неба, вачыма. Нібыта рэнтгенам прасвечваў. Ніякіх скаргаў. Усяго яму хапае, таварышы юныя цімураўцы. Усяго яму адваліла жыццё нават звыш нормы і паветра, і прасторы, і волі, і добрых людзей. Іранізую яшчэ. Дзяўчаты ветліва развіталіся і рушылі прэч. Стары глядзеў яму след сінімі вачыма. Вось табе і маеш. Быццам жывуць, як у Бога за плячыма, толькі смажанага лёду не стае, ціха прагаварыла сама сабе трохі пакрыўджаная Магда. Стары, відаць, меў надзвычай востры слых, таму што адразу пачуліся ягоныя крокі і рэзкі, нават уладны вокліч: «Паненкі, зайдзіце!» Вузкі, як саркафаг, пакойчык, завешаны паліцамі, фотаздымкамі ў рамках. А кнігі? Магдаліна так і прыліпла да іх. Старыя, у скураных парэпаных вокладках, на карашках назвы «З'яццю блок», «Цючу», «Лермонтаў», некія польскія кніжкі, побач з мастацкай літаратурай, там і па хіміі, фізіцы, біялогіі. Велізарны том у чорнай вокладцы «Алхімія». На подлозе, на падшыўцы часопіса «Хімія жызнь» стаяла скрынка. У шчыліне між накрыку і кантам паблісквалі шкляныя прылады. Логавішча чарадзея. Светка паказала вачыма на фотаздымак. Стройны малады чалавек з іранічнымі вачыма ў нейкай дзіўнай вайсковай форме, відаць, афіцэр. Няўжо гэты старэча? Гаспадар цярпліва чакаў, пакуль госці задаволяць сваю цікаўнасць, і раптам з высачэзнай шафы пачуўся шоргаты страшны хрыплы крык. Чорная істота з вялізнымі крыламі скокнула ўніз на падлогу, быццам ажыла каменная пачвара гаргуля. Светка завішчэла, як злоўленая русалка, і Магда ледзь стрымала крык. А па паркеце тупаў крумкач. Чорная вочка ў колцы белаватых пёркаў вейкаў паглядала цалкам разумна і зусім недобразычліва. Гаспадар пакоя пагладзіў птушку па прыгорбленай спіне. «Ты што ж гэта, Карл Карлавіч, гасцей палохаеш? Сядайце, сядайце, паненкі». Гаспадар пакоя пагладзіў птушку па прыгорбленай спіне. Светка і Магда паслухмяна селі на цвёрдую скураную канапу, не зводзячы позіркаў з крумкача, які, здаецца, так і цэліў шэрай моцнай дзюбай у гасцей. Вы не служыце ў ЖЭСе. Быццам вінаваціць у чым. Магда не дазволіла сабе раздражніцца. Гэта ж самотны хворы чалавек. Дастала з сумкі студэнцкі білет. Старэча нават акуляры на носу здзеў, каб злічыць фотакартку з тварам госці. І зноў, як у палонку, ўпёрся вачыма ў Магду і... Вы... не масквічка. І не руская. Мне падалося, што я чуў ад вас тую мову, якой ужо не спадзяваўся тут пачуць. Адкуль вы? З Беларусі. Крумкач прагарлаў нешта, але не падобны на бяскрыўдны кар, камяк хрыплых гукаў. На Магду абрынуўся вадаспад пытанняў на беларускай мове з нейкім дзіўным вымаўленнем. Такога яна яшчэ не чула. Гукі ліліся лагодна і спеўна. Адкуль род па бацьку? Адкуль род па маці? На якой мове піша артыкулы? Чаму не па-беларуску? Ці ў не ў сваяцтве яна са старавежскімі дарбутамі? Ну што ж... «Юная прынцэса», – завершыў допыт стары. «Відаць, гэта лёс. Я не самы лепшы чалавек у гэтым свеце і не самы моцны, але... Дарунак мне сапраўды вялікі. Тое, што вы прыйшлі. Якія ў вас пажаданні, скаргі? Магда сумелася, так дзіўна глядзеў на яе суразмоўца з нейкай незразумелай тугою. Відаць, блытае з кімсьці. Можа, якія лекі вам трэба купіць ці прадуктаў? Мы збегаем. Стары зноў падцяў вусны, сентыментальны енчык у вачах згас. Не... Дякуй, мілая прынцэса, а пажаданні свае скажу наступным разам. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.